Polecamy. W niedzielę po 20. Kurort oblegany jest przez młodych fanów jazzu. Tysiące osób koczują na plażach i wokół miejsc, w których odbywają się koncerty. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś piątek, 4 czerwca, jest 6. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Już ponad 21 milionów szczepień przeciw COVID-19 w Polsce. W środę padł rekord wykonanych zastrzyków. Iga Świątek i Magdalinet wywalczyły awans do trzeciej rundy wielkoszlemowego French Open. Adwokat spotkał się z przetrzymywanym w białoruskim areszcie Andrzejem Poczobutem. Ponad 620 tysięcy szczepień w jeden dzień. Rekord padł w środę. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk poinformował, że w tym miesiącu do Polski dojedzie kolejnych 15 milionów szczepionek przeciw koronawirusowi. Teraz dla nas wszystkich najważniejsze zadanie i wyzwanie – przekonywać i szczepić, dodał minister Dworczyk. Dotychczas wykonano w Polsce ponad 21 milionów szczepień przeciw COVID-19. Dwie dawki dostało ponad 7 milionów 700 tysięcy osób. Ostatniej doby potwierdzono w naszym kraju blisko 600 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 91 osób. Profesor Włodzimierz Gut, ekspert do spraw COVID-19, zwraca uwagę na to, że od paru tygodni mamy niską liczbę nowych zachorowań, natomiast jest stosunkowo wysoka liczba zgonów. Według niego 91 to nadal dużo. Liczba zachorowań spada, więc to już nie jest tak, że można zwalić to po prostu na samą sytuację w służbie zdrowia. No metody leczenia są takie jak na całym świecie, więc tutaj nie mamy co dyskutować. Jest trudno powiedzieć dlaczego, ale wygląda na to, że po prostu część osób jak gdyby od niechcenia traktuje sprawę nie wierząc w COVID. Nadal. Ostatniej doby wyzdrowiało prawie 1000 osób zakażonych koronawirusem. Rzesze wiernych szły w procesjach do czterech ołtarzy. W całej Polsce obchodzono uroczystość ciała i krwi Chrystusa, zwaną Bożym Ciałem. Tak o tym święcie mówili uczestnicy procesji w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Pierwszy raz jestem w życiu na procesji. To jest takie całości grupy, która idzie w jednym celu i to jest piękne. To więź jakby pomiędzy człowiekiem a Panem Bogiem. To mistyczne połączenie. Tak, tak. Czuję jakby On był wszystkim, co mam. Pomaga nam w każdym naszym kroku w życiu. Uroczystość Bożego Ciała obchodzona jest w czwartek po oktawie zesłania Ducha Świętego. Dwie Polki w trzeciej rundzie tenisowego French Open. Iga Świątek wygrała ze Szwedką Rebeką Peterson 6-1, 6-1. Trener 20-letniej Polki Piotr Sierzputowski chwali swoją podopieczną. Dobre granie, dobra jakość uderzeń. W pewnym momencie troszkę zgubiła serwis, ale tak naprawdę na jednego gema. Później już sukcesywnie to poprawiała z gema na gem, więc tak naprawdę nieźle. Do trzeciej rundy awansowała także Magdalinet. Jej rywalka, liderka światowego rankingu Australijka Ashley Barty, skreczowała z powodu kontuzji biodra przy prowadzeniu Polki 6-1 i 2-2. Przebywający w areszcie na Białorusi polski dziennikarz i działacz społeczny Andrzej Poczobut otrzymał niezbędne lekarstwa. Poinformowała o tym jego żona. Oksana Poczobut powiedziała Polskiemu Radiu, że w areszcie w Żodzi na Podmińskiem odwiedził Andrzeja Poczobuta adwokat. Przekazał on jej wiadomość, że lekarstwa na serce, które w ubiegłym tygodniu przesłała mężowi przez służbę więzienną, już do niego dotarły. Oksana Poczobut dodała, że do tej pory nie uzyskała zgody na widzenie z mężem, który już trzeci miesiąc przebywa w areszcie. Kilkakrotnie pisała w tej sprawie, ale za każdym razem otrzymywała odmowę. Andrzej Poczobut był w grupie pięciorga przedstawicieli polskiej mniejszości, którzy trafili do aresztów na Białorusi. Ich zatrzymanie miało związek z upamiętnianiem żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. 18 czerwca zostaną przyznane nagrody Prix Italia. Na prestiżowe wyróżnienia mają szansę Polskie Radio i Telewizja Polska. Radiowego Oscara może otrzymać serwis specjalny Polskiego Radia poświęcony Bitwie Warszawskiej. Nominację otrzymał także kanał TVP Kultura 2 i film dokumentalny Antyle Chopina. Jak mówi członek zarządu Telewizji Polskiej Mateusz Matyszkowicz, to opowieść, która promuje polską muzykę i naszą tożsamość. To opowieść o tym, jak nasza muzyka, jak chopinowskie mazurki dotarły na najdalsze Antyle w XIX wieku i są do dzisiaj w pamięci tamtych mieszkańców. Janusz Olejniczak spotkał się z tymi, którzy grają muzykę na Antylach i zobaczył, jak bliska jest temu, co pozostawili polscy legioniści w XIX wieku. Prix Italia to jedna z najstarszych i najbardziej prestiżowych międzynarodowych nagród dla twórców radiowych i telewizyjnych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Przychodzi taki czas w życiu mężczyzny, kiedy to na przykład kupuje nowy samochód, by nim się chwalić później na osiedlu wśród znajomych i przyjaciół z pracy. Chwalić się można również zestawem wędek, rybami, na jesień grzybami albo... Jesteśmy w Fort Szczęśliwice. Najpiękniejszy ogród, moim zdaniem, w Warszawie. Skromnie trzeba przyznać, ale co zrobić, proszę Państwa, aby ogród rzeczywiście, działeczka, ogródeczek był najpiękniejszy? Trzeba o niego dbać, to jasne. Jako małżeństwo, jako związek trzeba o niego dbać i się nie poddawać. Można również skorzystać z takiego specjalnego robota, który za nas będzie kosił. Czy z takim robotem można również po poranku porozmawiać, napić się kawy? Ja dzisiaj takiego specjalnie dla Państwa w naszym trójkowym ogródku przetestuję. To wszystko przed nami. Wszak długi weekend trwa. Państwo w wyśmienitych nastrojach, bo do pracy pewnie nie jadą. Jak to jedzie, to trzymam kciuki i jestem razem z Państwem jadącymi do pracy. 2273 to nasz numer telefonu. A propos. Twój niewyraźny głos muska się po pięciolinii, śmiejesz mi się w nos. Chcesz mnie obcyganić, czujesz łatwy łup. Jesteś wszak sprytnym złodziejem, nie rzucasz słów na wiatr. Dobrze wiesz, że już wieje. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Ty nie naciągasz strun, ty nie walisz bęben. Każda jednoznaczność według ciebie jest błędem. Bojkotujesz konkret, wystarczy ci jedynie zarys. Cóż mi możesz dać, wiśnie, piołun i kary. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Głos, lekko poprawiasz krzywkę, a co ukryłeś tam? Tam mam zaszytą szywkę, tam schowaną mam pamiątkę po innej dziewczynie. Gram w to jeszcze raz, zagram z tobą i zginę. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Bardzo proszę, przekażę pani, panu redaktorowi prowadzącemu, że są też tacy, którzy pracują w te dni wolne, tak jak i on. Małgorzata Łukowska odbiera od państwa dziś telefony 2273 w sprawach długiego weekendu, w sprawach konkursu na najpiękniejszy ogródek, ogródeczek, ogrudunek, najpiękniejszą działkę, ale nie tylko, telefon do państwa dyspozycji. Oczywiście pracuję i wczoraj, i dziś, i jutro, ale tu jest słowo klucz, proszę państwa, istotne, tak jak w państwa pracy na pewno. Pasja. 16 minut po godzinie 6, teraz Narodowy Spis Powszechny Ludności Mieszkań 2021. O ja, ktoś z Państwa pewnie zakrzyknął albo zaklął pod nosem niegłośno, bo jeszcze się nie spisał. Jako ja również. Musimy to zrobić, drodzy Państwo, bo grzywna to 5000 zł za nieudzielenie odpowiedzi. Nie dziwi więc fakt, że bez problemu jednak, nie wszyscy co prawda, ale jednak spisują się kolejni redaktorzy przy Myśliwieckiej. Trójkowy rachmistrz spisowy. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Paweł Turski, dzień dobry. Ze mną prowadzący w tonacji Trójki oraz Apteki Nocnej, to już wiemy, o kogo chodzi, Jędrzej Kodymowski. Dzień dobry. Witam serdecznie. Kategoria kwestionariusz mieszkania. Proszę wskazać, czyją własnością jest mieszkanie osoby fizycznej. Dotyczy także współwłasności na przykład małżeńskiej, spółdzielni mieszkaniowej jako własnościowe albo jako lokatorskie, gminy, Skarbu Państwa, a może jest to mieszkanie zakładu pracy. Radio jeszcze mi nie podarowało mieszkania, chociaż nie powiem, żebym się nie ucieszył. Mieszkam w spółdzielczym mieszkaniu z prawem lokatorskim, z prawem pierwokupu, który zamierzam zrealizować. Proszę podać liczbę pokoi oraz kuchni z oświetleniem dziennym. To jest każde z pomieszczeń o powierzchni co najmniej 4 metrów kwadratowych. To są 3 pomieszczenia z oświetleniem dziennym, bo i kuchnia, i sypialnia, i salon ma oświetlenie dzienne, natomiast przedpokój i łazienka nie mają oświetlenia dziennego, mają oświetlenie elektryczne, ale to na 24 volty, czyli nie LED-owe, tylko halogenowe, bardziej ekologiczne. Trochę słuchaczy może kojarzyć twoje mieszkanie, bo występujesz w Jedziemy i jaki to jest pokój, sypialnia czy salon? To jest akurat salon. To właściwie taka, można by rzec, kapsuła czasu. W zasadzie jak się wchodzi do mnie do mieszkania, to jakby się przeniosło wehikułem czasu do lat 80., bo w zasadzie wszystkie sprzęty właśnie pochodzą z tego okresu. Zresztą ja nie mam nic przeciwko temu i jakoś tak nie mam jakiegoś takiego oparcia na zmianę tego wystroju na taki aktualny, bo akurat nie przywiązuję do tego takiej dużej wagi. Wystrój z lat 80., a budynek, no już pewnie nie w budowie, ale rok oddania budynku do użytku. Jeśli nie znasz, to możesz podać przybliżony taki pi razy drzwi. To jest początek lat 60. Jędrzej Kodymowski, dziękuję. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich i życzę miłego dnia. Do 30 września możemy, powinniśmy spisać się przez internet bądź telefonicznie. 18, prawie 19 minut po 6. Get my pretty name out of your mouth. We are not the same with or without. Don't talk about me like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. It wasn't ideal. So go have fun. I really couldn't care less, and you can give it my best, but just know I'm not your friend or anything. Give him my best, but just know I'm not your friend. Zostać rycerzem, takim normalnym rycerzem w zbroi, z mieczem, który w weekendy nie odpoczywa, nie ogląda telewizora, tylko jedzie na mecz rycerski, na taką walkę rycerską. Żeby rycerska walka się odbyła, żeby była profesjonalna, musi być arena rycerska. Musi wytrzymać obciążenie nawet 1 tony taka arena, ma wymiary 20 na 10 metrów, w środku będzie mogło stanąć oko w oko nawet 20 osób, bo albo 5 na 5 rycerzy, albo 10 na 10. To nie jest, proszę Państwa, mrzonka, to nie jest wymysł. Mówię tak dlatego, gdyż w Walidrogach, to wioska koło Opola, powstaje pierwsza w kraju stała arena rycerska. Trwają ostatnie prace, ponieważ arena już za kilka dni przejdzie swój test bojowy. Wydawałoby się, czy znajdzie chętnych ta arena, którzy tam z całej Polski nie tylko przyjadą, by walczyć. Zbędne to pytanie. Uwaga, daję ci konciaka. 1, 2, 3. Jeździmy po turniejach w Polsce jako Polska Liga Walk Rycerskich, tak? I nigdzie nie ma takiej areny, żeby była na stałe. Zawsze taka arena jest montowana we wszystkich miejscach na czas turnieju, później rozbierana. Zombik Dawid i jestem prezesem Stowarzyszenia Niepokornych, no i aktualnie namiestnikiem areny. Postanowiłem, że skoro jest możliwość, są środki, to zbudujemy taką arenę, żeby była stała, stała zawsze i mogła służyć tym sportowym walkom rycerskim cały rok. Z tego, co ja kojarzę, jedyny obiekt chyba w całej Polsce ze stałą areną, to mamy cały rok 24 na dobę. Wojciech Jelonek, Stowarzyszenie Arena Niepokorni. Zawsze ktoś może przyjechać, powiedzmy, z innych drużyn, nawet z innego kraju mogą przyjechać zawodnicy, szlifować swoje umiejętności. Nasza arena ma 10 metrów na 20. Wybudowaliśmy ją dlatego w takich wymiarach, że są to wymiary, gdzie można prowadzić walki 5 na 5, jak i zarówno 10 na 10. Nasze walki sportowe rycerskie to nie tylko walki w jednej kategorii, ale w kilku kategoriach. 2,46 nie nadaje się. No to miał być dłuższy, na wszelki wypadek. Nie dojdzie. Najważniejsze to są też ranki, gdzie walczą rycerze. Bez tego nie da się zrobić turnieju, ponieważ ci panowie w zbrojach muszą walczyć w ogrodzonym polu, które właśnie nazywamy szrankami, po to, żeby nie rozbiegali się, nie wypadli lub nie wpadli w tłumy. Dodatkowo te szranki są po to, żeby mogli ci panowie stosować technikę. Jest zawodnik, który stoi właśnie przy tej szrance, no to on ma też technikę, żeby się złapać tej szranki, złapać drugiego zawodnika, przeważyć go, przerzucić. Jest to dokładnie taka sama zasada, tak jak w ringu Oliny czasem oprzeć. Zorganizowaliśmy się, budujemy. Jednego dnia to na przykład kurujemy właśnie drewno z kory, składamy szrankę, wkładamy szrankę do ziemi, malujemy, szlifujemy, układamy, żeby to się wszystko zgadzało i to musi być wszystko profesjonalnie. Muszą się wymiary zgadzać. Też kwestie bezpieczeństwa, że nic tu nie może być luźne. Jeden zawodnik w samych blachach może ważyć już ponad 100 kilo, więc jeżeli jedna tona trzyma się jednej strony szranki, to ta szranka musi wytrzymać napór przynajmniej tony. 100 kilo? Tutaj bez zbroi można przecież. No spokojnie. Mariusz Chałupnik był na arenie w Walidrogach. Bardzo dziękuję z Radia Opole. Rzecz jasna, bo to niedaleko Opola. Pierwsza impreza już jutro na arenie. Naprzeciw siebie staną rycerze z Polski, Czech i Holandii. Nasi górą na pewno wygrają, a relacja z zawodów w poniedziałkowej porze na Trójkę. Nie mogę się doczekać. 25 minut po 6. Oh, Pora na trójkę. Nastrojowo się zrobiło w programie trzecim Polskiego Radia za 28 minut, godzina 7. Spójrzmy więc w pogodową przyszłość. Dziś słońce, w trakcie dnia zachmurzy się jednak, miejscami popada. Na Pomorzu Gdańskim, na Warmii i Mazurach mogą wystąpić burze, ale ciepło, do 26 nawet stopni na zachodzie, około 19 nad morzem i Podhalu, 23-4 w centrum. Jutro podobnie jak dziś, ale trochę chłodniej,

proceed with your mind. That's the end. So I'ma stick around with Russ and be a mentor. Bust a few rhymes so motherfuckers remember what the thought is. I brought all this so you can survive when law is lawless. Feeling sensations that you thought was dead. No squealing, remember that it's all in your head. Hey, it happened. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. The future is coming on. Hey, it happened. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. My future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. My future. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Szum, błysk, nie widzę cię tam. Jaskrawy kształt dzwoni po mnie w niebieskim świetle. Czy jesteś tam? Jestem tam, jestem tam. Brak snu i czułych strun. Niesie duży, krzywy uśmiech i duch zbędnych słów. Kolejny raz goni mnie, wciąga mnie. Dreszcze, znowu mam dreszcze. Wirtualne przedmieście, ja w środku sama ja czuję strach. Za powolnym gestem ja, taka sama ja, budzę się. Czas, rys połamanych fal. Te głośne ręce krzyczą po mnie niebieskim ogniem. Rozświetlona, zamartwiona twarz, blada jak noc. Pył, oddechy dwa. Zgaszone oczy woła ostry ten blask. Pali tak, jak gdyby nic już nie było tam. Dreszcze, znowu mam dreszcze. Wirtualne przedmieście. Za powolnym gestem ja, taka sama ja, budzę się. Środek długiego weekendu, więc gazety nieco uboższe niż zwykle, ale czas by w nie zanurkować za 19 minut siódma. Prasowanie w Trójce. Kolejny krok ku normalności. Dziś czytamy w Gazecie Polskiej Codziennie. Od 6 czerwca, czyli już za niedługo, przywrócona będzie możliwość organizowania targów, konferencji, wystaw. Będą mogły być otwarte sale zabaw. Zwiększony będzie też limit imprez i zgromadzeń. Co najważniejsze, będzie można robić wesela. Minister Zdrowia w środę zastrzegł, że będą obowiązywać limity, w które nie będą wliczane osoby w pełni zaszczepione. Teraz pytanie, jak udowodnić, że jest się w pełni zaszczepionym i komu udowodnić? Należy wydrukować takie specjalne świadectwo. Po 10 czerwca będzie można mieć specjalną aplikację, która będzie mówiła za nas, że jesteśmy zaszczepieni. A komu pokazać? Organizatorowi wesel, czy na przykład pannie młodej, czy panu młodemu. I kiedy pokazać? Bo już na samym weselu to trochę za późno. Gazeta Polska Codziennie. Tygodnik Warszawa, Gazeta Wyborcza. Ciekawy temat. Tylko jedna firma kupiła hurtem w Warszawie ponad 2000 mieszkań. Przeznaczy je na długoterminowy wynajem. Czy tak jak w Berlinie będziemy się przeciwko takim firmom buntować? Pyta Joanna Erbel. A może to zmiana, której warto kibicować? Dzieje się coś, co jeszcze 2 lata temu nie było możliwe, w co jeszcze nikt nie wierzył. Powstaje profesjonalny sektor mieszkań na wynajem. Ciekaw jestem, czy ten nowy pomysł do nas Polaków będzie przemawiał, no bo to jednak nie swoje, bo płacimy nie na nie swoje, bo wydajemy na darmo. No mieszkamy co prawda, ale lepiej chyba kredyt na 138 lat wziąć i spłacać. I niech dzieci jeszcze spłacają, ale mamy swoje te 37 metrów za 500 000 zł na przykład na Sadach Żoliborskich w Warszawie. Pełnia szczęścia. Szukam czegoś dla Państwa jeszcze ciekawego, bo dziś mówię w prasie dość monotematycznie, o długim weekendzie wszędzie i o sporcie. Turbokapitalizm spowodował, że największe kluby oderwały się od swoich tradycyjnych kibiców i zaczęły ich traktować jak konsumentów, czytamy w Rzeczpospolitej, to dodatek plus minus. Konsumentów, którym z racji emocjonalnego zaangażowania i zgodnej lojalności w sumie niewiele się należy. Co pandemia powiedziała nam o sporcie i kibicowaniu, odpowiada socjolog Dominik Antonowicz. Przede wszystkim to, jak niezmiernie istotną częścią życia społecznego jest sport, jak trudno zapełnić pustkę, która powstała po jego wstrzymaniu. Dla kibiców to nie tylko okazjonalna rozrywka, ale też istotna część życia, wyrażania emocji. Ja znalazłem sobie turecką koszykówkę, bo tam liga wciąż grała, żeby tę pustkę wypełnić. Zupełnie nieznany mi temat. Można się kłócić i można przekonywać mnie, że faktycznie emocje sportowe to jest coś, bez czego nie można żyć. I polecenie kinowe, bo przecież do kina też można już teraz wyjść, tylko siedzieć z przerwami. Proste rzeczy. Film, który można zobaczyć, to film o młodej parze, która ze swoim małym dzieckiem chce zamieszkać na wsi. Bo spokojniej, taniej, bo można uciec od wyścigu szczurów. Żyją w starym domu, obok budują nowy własny. Praktycznie Błażej robi to sam. Aż do chwili, gdy przyjeżdża jego wuj, gotowy pomóc w tynkowaniu ścian, zrobieniu elektryki. Jesteś jak taka fleja, po której tylko trzeba zbierać rzeczy, żona mówi do męża. Mam dość prowizorki i bałaganu, widzisz tylko je, tutaj będzie brzydkie słowo, słoik. Chcesz mnie nauczyć go zakręcać, a nie chcesz wysłuchać, jaki mam problem? Poważne zdanie, przyznają Państwo. Jak tak będzie przez półtorej godziny w kinie, to trzeba będzie wychodzić. O, to jest bardzo ciekawy artykuł. Państwo pozwolą tylko wstęp. Najważniejsze wydaje się zwrócenie ku przyszłości i wykorzystanie COVID-19 do podniesienia egzystencjalnej racjonalności naszej cywilizacji, pamiętając, że nie jest ona tożsama z tradycyjnie rozumianym konstruktem homo economicus. Rzeczpospolita. Może jeszcze raz, tak szybko. Najważniejsze wydaje się zwrócenie ku przyszłości i wykorzystanie COVID-19 do podniesienia egzystencjalnej racjonalności naszej cywilizacji, pamiętając, że nie jest ona tożsama z tradycyjnie rozumianym konstruktem homo economicus. Tak przy piątku. Coś jakoś dzisiaj w Superekspresie nie zaciekawie. Same dramaty, same tragedie. Jedynie aktorka Martyna Kliszewska mówi o swoim małżeństwie z Jakubem Przemindowskim, że namiętność pojawiła się długo, długo po ślubie, bo na początku to zupełnie nie myśleli o przyjemnościach cielesnych. Właśnie i na koniec jeszcze głos szczeciński. Już wiadomo, że tegoroczne regaty The Tall Ships Races 2021 zostały odwołane, za to będą żagle 2021. Niby podobnie, a o 9 milionów taniej. Kiedy? Od 30 lipca do 1 sierpnia. Wydarzenie o morskim charakterze ma zbliżyć mieszkańców i turystów do żeglarskiego świata. Proszę sobie w kajecikach zanotować, bo będzie i strefa sportu, i strefa dziecięca, i dmuchane zamki, i wesołe miasteczka, i food trucki, i wszystko, wszystko w czasach pandemii. Po prostu trochę będzie można na tej imprezie zaoszczędzić. To tyle. Za 14 minut siódma. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Open your eyes. Look up to the skies and see. I'm just a poor boy. I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go. Little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter.

które szaleją teraz, one się zwykle same wysiewają, nie zapominajka. To są kwiaty, które się sieją same, a tutaj jeszcze, proszę, to jest mój warzywnik. Według Mateusza Szymczycha ze Stowarzyszenia Aktywności Miejskich Rozkwit, miejskie działki i ogrodnictwo z roku na rok cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Bez wątpienia od 5-6 lat zainteresowanie działkami było duże. Jeśli mierzyć się to zainteresowanie obecnością ogrodów działkowych w mediach, no to się już to zaczęło jakiś czas temu. A na pewno zintensyfikowane przez obostrzenia pandemiczne, to nie ulega wątpliwości. Polacy pokochali ogrody i ogrodnictwo. Coraz bardziej myślę, że to jest bardzo modne. To widać po ofertach szkółek produkujących rośliny, że coraz trudniej jest w sezonie cokolwiek kupić, że szkółki się nie wyrabiają, że fajniejsze rośliny trzeba kupić zimą, czyli znaczy, że popyt jest. Generalnie zieleń nie tylko wpływa na samopoczucie, ale ma wręcz działanie lecznicze. Psycholog dr Beata Rajba z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Na przykład ludzie, którzy widzą ze swojego okna szpitalnego zieleń, szybciej zdrowieją. To jest fakt potwierdzony naukowo, badaniami, że oni po prostu są szybciej wypisywani ze szpitala. A co taka praca w ogrodzie daje? Ona trochę odstresowuje? Ten ogród jest naszym życiem. Zimą planuję, co zrobię. Kupuję nasiona, kupuję jakieś tam rzeczy z odbiorem wiosną, kurze i tak dalej, żyję tym, co zrobię wiosną, to strasznie uszczęśliwia. Zamyka się oczy i cudownie zasypia. Ci, którzy nie posiadają ogrodu, ale kochają rośliny, mogą skorzystać z oferty Warszawskiego Ogrodu Botanicznego. To właśnie tam zakwitnie niezwykły kwiat. Ze względu na swoje gabaryty nazywane dźwidło olbrzymie. Mówi Piotr Dobrzyński ze Stołecznego Ogrodu Botanicznego. Dziwidło olbrzymie, no bo dziwne. Olbrzymie, bo duża. To jest roślina, która wytwarza jeden z największych kwiatostanów w świecie roślin. No i można też powiedzieć, że jeden z największych liści w świecie roślin. I my nadal jeszcze czekamy na to, aby dziwidło się rozwinęło. To jest jakby, można powiedzieć, środek. On już jakby teraz ten przyrost ma coraz bardziej intensywny, ale wzrost jest uzależniony od temperatury. Kulminacja zacznie się jakby od niedzieli. Roślina kwitnie co 3-5 lat. To jest jakby w ogóle w historii, można powiedzieć, Polski pierwsze kwitnienie tej rośliny. W Polsce, no i w ogrodzie botanicznym. Dziwidło olbrzymie pochodzi z wilgotnego lasu równikowego na Sumatrze. Jego kwiatostan jest monstrualnych rozmiarów. Bywa, że osiąga wysokość 2 metrów i ponad 1,5 metra szerokości. Zapraszam Cię wieczorem na działkę, na gryla. Pokażę Ci dziwidło olbrzymie. Można i tak teraz imponować znajomym. A żeby nasz trawnik wyglądał przyzwoicie i żeby inni zazdrościli, może trzeba kupić robot specjalny do koszenia i do taki przetestować. Po 7 szczegóły. Państwo zostaną z nami. Przez całą noc zniszczyłem gardło i płuca, lekko żyją też. Nad ranem zejść prosto, odnosi mnie, jak bardzo staram się. Wyciągam nogi tak jak stróż, dyskretnie mrużę oczy. W pokoje wpadam, no i buzi, buzi, jak kocur łaszę się. Czy to możliwe, żeby tak? O, o, o, dobrze ci było. Mercedes czeka, znów całujesz mnie na oczach jakby dym. Dokoła wciąż te same twarze, jak dobrze, dobrze z tym. Na scenę znów wypchnęli mnie. Pan Janek na wicę, że śpi. Bo w końcu trzeba kiedyś spać, lecz jesteś ty i sen nie dany mi. Czy to możliwe, żeby tak? O, o, o, dobrze ci było z tym. O, o, o, dobrze ci było z tym.